טיסה טרנס-אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. קייס אלמה, טרנס און אייר. בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. We'll be right back. טרנס און אייר עם גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. ותן לחברה של חלינור. We'll be right back. אחרי ששתית, אל תנהג. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? We'll be right back. סלמה. טרנס און אייר. 99 אסקייפ. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. טרנסון אייר עם גיא סלמה. סלמה. הבנתי אותך. טרנסון אייר עם גיא סלמה, 99 סקייפ. I'm מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. We'll be right back. טרנס-אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס-און-אייר.